رہ جائے گی تو کل روزے کا مسئلہ ہو جائے بیچاروں کا, تو خالی ہاتھ ملا لینا, باتیں نہیں کرنا, جو ابھی آپ بولو کچھ سنوں گا میں سمجھوں گا کچھ, یہ بھی خطرہ ہے. ویسے بھی جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو اتنا سمجھ میں آتا نہیں ہے, بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر دم کر دیں, تو میں ادھر سے دم کر دوں گا انشاءاللہ. اور اگر بیماری کا کچھ مسئلہ ہے, بیماری کا تعویذ چاہیے جیسے کسی کے لیے بھی, یوں کر دیں تو میں سمجھوں گا کوئی بیماری بخار ہو تعویذ دے دوں گا. دعا کا کہنا ہے تو یوں کر دیں, تو یہ دعا کا ہو جائے اس طرح وقت بھی جلدی ٹائم کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ, اور مجھے سمجھنے میں آسانی رہے گی. اور کوئی بھی آپ کی مشکل ہے مراد ہے جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کر دیں, یہ ہمارے یہاں خصوصی سائیں بھائیوں میں مدینہ شریف کا یہ اشارہ ہے, تو آپ یوں کر دیں گے نا تو میں انشاءاللہ دعا کا طریقہ دے دوں گا جو ہر کام کے لیے انشاءاللہ. حافظہ کمزور ہے تو آپ یہاں انگلی رکھیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ حافظے کا تعویذ چاہیے ان کو. اور اگر تنگ دستی ہے قرض داری ہے تو یوں یوں کر دیں, تو میں انشاءاللہ اس کا تعویذ دے دوں گا روزگار کا. بولیے آپ نے تو خصوصی ملاقات کی ہے, پھر کھڑے ہو گئے. ہمیں تو مدینہ آ گئے نظامی آ گئے ماشاء اللہ تیری پیداروں کے تاج سر برتے ہیں سیاروں کے. اللہ تعالی جی ان شاء اللہ سب بیماری ہوگی, بیماری کا یا حافظے کا بھی چاہیے, یہ حافظے کے تعویذ شاید نہیں ہے. یہاں وہاں بھی تعویذ ملتے ہیں اپنے ہے نا ادھر بس وعلیکم السلام. میرا نام سید مظفر علی ہے, میں ضلع میں درس دہرے کر رہا ہوں, کتابی آخری مراحل میں. اچھا زیارت مصطفیٰ نہیں ہوئی, سنا تھا کہ جس میں زیارت مصطفیٰ نہ ہو درس نظامی بھی وہ مقبول نہیں ہوتی, تو بڑا اشتیاق ہے زیارت مصطفیٰ. حالات بدل جاتے ہیں. وعلیکم السلام. عبد الواجد غلام امام لے آئے بس ہم مستقل ان شاء اللہ ماننا جیتے گڑ جائیں گے. ہمارے دارالعلوم امجدیا کے دور حدیث کے طالب علم ہیں, آج سے امام انشاءاللہ مستقل باندھے گئے ہیں انشاءاللہ. کوئی خوشی ہے مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں گے. سبحان اللہ, جو یہ بولی آپ کو بولنی چاہیے انشاءاللہ, ان کو بھی دے دیے قافلے کا کچھ. میں کہا جاتا ہوں ابھی ہاتھوں ہاتھ نہیں تو دورہ کرتے ہی بارہ ماہ کا سفر کاش کرنا چاہیے. ہیں عطاری ہیں غلام یاسین عطاری. ماشاء اللہ یہ امام آباد میں خوشی رہے تحفہ. جو ان کا رسالہ چاہیے کہ لے لو، اب ان کو جو چاہیے دے دو، اور بھی چاہیے لے لو، یہ نہ ہو تو لے لو، بہت کام کا ہے سب ہے. وعلیکم السلام. اللہ وعلیکم السلام. کل کے تعلیم کو لے کے مستقل بہنوں ہو ٹائم بہت ان کا دیوانہ امام اور گلزاری سنے ان کا دیوانہ امام اور گلزاری سنے باہر کو تو نہیں رکھنا ہمارا دیوان سفر کیا انہوں نے دیکھو تو نہیں لگتا یاد نہیں نہیں یاد موبائل عبد المالک کو عرض کر دیے تو آپ کا سلام عرض کر دیے تو آپ کو سلام عرض فرما دے علیکم وعلیکم السلام کاش مل جائے حضوری ہو فنا عبد القدیر پیر عطار رشید و سر رضا کے وقت وعلیکم السلام عبد الواحد بلا حساب بخشش ایمان کے وعلیکم السلام جس کو چاہیے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہیے مدینے ان میں سے بہت مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم وعلیکم السلام بڑے بھائی رکا بڑے مزے نے شادی اللہ خان بولی نا یار آپ کو رحم نہیں آتا ان لوگوں کو روزہ رکھنا سب کو سہری کروا دیا بہت دیر ہو گئی جلدی ہاتھ ملا چلتے بولے شاباش طالب دنیا نے تو طلب دلدل ہے کیا جہاں پاس کیا طالب دنیا نے تو طلب جس سے بھی تعویذ دیا جائے دلدل ہے کیا جہاں پاس کیا جس کو چاہا اور نہیں سمجھ آتی یار میرے کو آپ کو اشارے بتا دیے یا لکھ کر دے دو پلیز میں ادھر سے آپ تو یہ بولو نہیں نہیں اشارہ بھی سکھا دے میں وعلیکم السلام حاجی عرفان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تربیتی کورس ماشاء اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ نے کو نام رحمی کے سکتے وعلیکم السلام. والدہ نے گھر تو پتہ دینا ہاتھ سے بات کرانا شادی کے دو مہینے بھائی کے لیے آپ بھی شرکت فرمائیے گا. اللہ اللہ سر کے لاؤ گے سر دیکھ کے آئیں گے دور مشکل ہو جائے گی. ارے کمال اس کو الحمد للہ پندرہ دن میں جاتا ہوں دعا کرنا میری یاداشت الحمد للہ اچھی ہو جائے دعا یاد یار اشارے سے بات کرو میرے نہیں برابر سمجھ آتی پڑھے پڑھ رہے ہیں. اور سلام بھیجا علیکم وعلیکم السلام. دادی کے لیے دعا کر دینا گھر میں سب کچھ دعا کرنا میں جانے سے اپنے گاؤں میں دوں اللہ کرے میں تو جماعت درشن امام شریف سجا لیجیے آقا کی سنت یہ کہہ رہے ہیں میرا بھائی آٹھ مہینے سے جیل میں ہوا فرمائے لائنی جیل میں دعوت بے قصور نہیں ہے بے قصور بن گیا جی اللہ پاپا نے ہاتھ پھیر دیا اس کی امید کر دی وعلیکم السلام انور بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام نام کیسے گھر والے وعلیکم وعلیکم السلام آپ دیکھ لیتے ہم تمہاری جان دیں وعلیکم السلام میری میرے والدین کی نفرت ہو گئی بارہ ماہ ہوگا پچاس ماہ ماشاء اللہ میری بیٹیاں لوگ بولتے ہیں السلام وعلیکم السلام پاپا آپ سے گاڑی شروع کر رہے ہیں درسوں کا تحفہ دینا پاپا کو پاپا آپ سے قافلے میں ایک بہن بھائی ہیں ان کے بچے کا جو دماغ کا مسئلہ ہے سلام بھی بولنا پڑھتے حیدرآباد تو بھی سن لے کے سے جلے جو کہ لاوے مدنی ہو کے درد سر کا محسوس سے جلے جو کہ لاوے علیکم وعلیکم السلام ان دوستوں کو اسلائی بھائی بنا دو آپ مدنی ویڈیو والے بن کے سلام اللہ علیکم وعلیکم السلام ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلام تیری دھوم مچھی ہو تیری دھو بیماری ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ماشاء اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی تو جنت ہی ملے گی مسلے میں جگاؤں کی ملی ہو مسلے میں جگاؤں جس بار قبر میں آئے جس نکیرن میری قبر میرے لب پہ سجینا تیری ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا تیری ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا آپ بھی مانے سدا رکھنا شہاب آدابوں سے محبوب سدا رکھنا شہاب آدابوں سے خالی ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. دیکھیں باتیں کریں گے شہری ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی بیمار کا تعویذ چاہیے تو یوں کریں, میں سمجھ جاؤں گا. حافظہ کمزوری کا تعویذ چاہیے تو یوں کریں, دعا کروانی تو یوں کریں, اپنے آپ کو دم کروانے تو اپنی ہتھیلی پر پھونک مارے تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا. اور اگر اور کوئی مشکل طرح طرح کی مشکلات تو دعا کا تعویذ چاہیے تو یوں کریں. مدینہ, یہ مدینہ کا ہے سب سے گمبد اور منار. انشاءاللہ میں دے دوں گا, وقت نہیں بچے گا. سمجھ گیا, بےچارے من من من من کرتے ہیں, اب سمجھ پڑتی نہیں. کچھ سمجھتا ہوں جو میں اٹھا کے دے دیتا ہوں گا. ان کا مقصد بھی بےچاروں گا, پھر وہ مقصد کا تعویذ نہیں ملے گا. تو یہ اشاروں سے اور جلدی جلدی نمٹا ہے تاکہ سحری کی صورت ہو, عاشورہ کا روزہ کسی کا نہ رہ جائے. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی سے صبح چلی ہو یا مصطفیٰ عطا ہو تیری دل حاضری کا کر لوں نظارہ کر آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا دو مہمان دو میری کاش میں بن جاؤں مدینے کا مستقبل ہر سال میں بن جاؤں مدینے کا مستقبل چلی ہو ہمارا ہے ہمارا ہمارا تارا ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے سر حشر اسے کاشت سے شہِ بطحا سے یہی چیز ملی ہو دستے شہِ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ریا نماز میں وہ لگانا بے بسی سلو الحبی ہاں وہ نہیں جا سکتا میں ان کے اشارے کو نیت تو بارہ ماہ سفر کر لیا کی کوشش کرتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام دعوت اسلام لکھتے ہیں آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد پڑھیے سن لے انا شری یہ نا سن لے آنا محمد سنگ دارے حضور سے سنگ دارے حضور سے ہم کو خدا نا صبر دے سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نا صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئیوں پڑیے سلی آنا نبی یہ نا سلی آنا محمد پڑیے سلی آنا شفیع محمد پڑھیے سلی علی کریم نا سلی علی محمد گناہوں کی جانتی صلو علی الحبیب خلت ہی نتی انتا وسیلتی ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ موجود ہے بس کیا لگا ہوا ٹائم کم ہے اب یہ بےچارے بولتے ہیں کوئی اشارہ بتاتے ہیں بھول جاتے ہیں یا اشارہ بتائے سب میں بولتے ہیں اب کروں کیا رہوں ٹائم کم ہے سمجھ آ نہیں رہی اور ہر عضو میرا روا روا سے تھک گیا جا رہا ہے رات کو بیٹھ بیٹھ گئے بول بول گئے تو چپ چاپ آپ ملا ہے وہ تشریف لے جائے تاکہ سہاری کا بھی کبھی کرنا نا روزہ بھی رکھنا صبح آسور کا ان شاء اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہی رسالت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ وہ ملیں گے وہ مدد میں عطاف کرتے کرتے تھک گیا ہوں یار سن آپ لوگ اشارے یاد نہیں رہتے اور ختم ہو گئے بیماری کے تعویذ یہاں موجود نہیں ہے ہاں پلیز یہ مدینہ مانگ مانگ لو مدینہ کمر مانگ رہے تھے ابھی قلت نیلتی ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ ادرک لی یا رسول اللہ لگا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں بھائی پھر بھی بچ نہیں پڑتا گناہوں کی ہاں سب ملے گا وہ تعویذات موجود ہیں جو پریشانی ہے بیماری ہے وہاں لے لو رسول اللہ قلت حیلتی اس کو دو اس کو ہاتھ میں رکھو یہ الٹ جائے گی پھر آپ کو اس کا صدمہ ہوگا, بے عدلیاں بہت ہو جائیں گی, زمین میں لگی ہوئی نہیں ہے ادھر ادھر. یا رسول اللہ بات حاصل ہونے یا رسول اللہ قدر کریا رسول اللہ مجھے ہر آن گلبد کے تلے قدموں میں موجائے سلامتلے کے جانی مایا رسول اللہ مجھے مرنا بدے خزروں کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ قلب میں لتی انتا وسیل بھی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھوٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے دے آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے ناس مرتا ہے نہ جانے لے آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ غلط ہی لتی وسیلتی ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دل رات بس سنت کی خدمت یا میرے عطار پر جیب میں رکھ دینے کا شہر پر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دیرا بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ شہر پر ہر آن رحمت کی رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ ملت ہی لتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ ادرکنی رسول اللہ ادرکنی نظر والے جو ہے بہت گناہگار ہوں, بہت گناہگار ہوں, بہت گناہگار ہوں. بہت اچھا ہم نے کچھ شیئر دیجیے. نظارا میں تینوں جان پر سارا کروں میں حبیب خدا کا نظارا کروں میں تینوں جان پر سارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر کرو تیرے نام پر سب کوارا کروں میں تیرے نام پر سب کوارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو رو رو یہ ایک جان کیا ہے کرو رو تیرے نام پر سب کوارا کروں میں تیرے نام پر سب اتارا کروں میں تیرے سجدے کے اتارا کروں میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے دامن پسارا کروں میں اپنا دامن پسارا کروں میں کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں خدا خیر سے لائے ہو دن بھی نوری خدا خیر سے لائے ہو دن بھی نوری خدا خیر سے لائے ہو دن بھی نوری مدینے گلیا بہارا کروں میں مدینے گلیا بہارا کروں میں. طلبہ کتنے اس میں؟ طلبہ ہی طلبہ نہیں مطلب جامعات المدینہ کے اپنے تو تربیت کے لیے تشریف لائے جامعات المدینہ کے اساتذہ بھی جامعات المدینہ. اصل وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا تو آپ کا جو حق بنتا ہے نا وہ ہمارا حق نہیں بنتا. جو کھانا ہی ہو جامعات کا پکتا نا میں بھی نہیں کھا سکتا. اس لیے آپ اپنے جامعات والے الگ اور جامعات کا کھانا بھلے اسی رمضان حال میں کھا لیں باقی ہم مطلب الگ کھائیں. جامعات کا کھانا اور کوئی سائیں بھائی جو ان جامعات المدینہ سے تعلق نہیں رکھتا وہ نہیں کھا سکتا, شریعت کی اجازت نہیں. ہم نے اپنے لیے انتظام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنا کھانے ہم اپنا کھانا. پھر رمضان حال موجود ہے الحمدللہ اپنے بیٹھے ہیں اذان تک انشاءاللہ بیٹھیں گے. وعلیکم السلام. جامعات المدینہ کے طلبا اور اس اساتذہ بھی تو پیچھے وہ کھانا کھانے. جامعات المدینہ کے جو طلبا تربیت کے لیے تشریف لائیں اور اساتذہ وہ پیچھے کھانے. اندر رکھوا